سیدی یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اسلامی بھائیوں کو قافلے میں تیار کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں. اس کی روح ہے انفرادی کوشش. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. انفرادی کوشش کرنا نہیں آتا. اگر آپ کو نہیں آتا نا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیپاری بن جائیں. اس دور کے جو بیپاری ہوتے ہیں تو وہ جب دکان پر گاہک آتا ہے تو وہ کس طرح اس کی خوشامد کرتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, اگر بڑا گاہک ہے تو بوتل پلاتے ہیں, اس سے بڑا گاہک ہے تو کیک پیسٹری بھی لا کر رکھتے ہوں گے اور خوب اس کی چاپلوسی کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ گاہک جو ہے یہ خالی ہاتھ اٹھنے نہ پائے. تو جب آپ بیپاری بن کر گاہک پر انفرادی کوشش کا انداز اپنے اندر اتاریں گے, بس اسی انداز کو شریعت کا جامہ پہنا کر آپ قافلے میں سفر کے لیے جس کو تیار کرنا ہے اس پر استعمال کریں, وہ آپ سے آپ کے جا ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ. تو انفرادی کوشش, کیونکہ وہ بیپاری جو ہے وہ گاہک کو پھانسنے کے لیے فی زمانہ جھوٹ بہت بولتا ہے, اپنے مال کی جھوٹی تعریف کرتا ہے. اس لیے میں نے وہ عرض کیا کہ شریعت کا جامہ پہنا کر اس انداز کو ایڈاپٹ کریں آپ, اور شریعت کا جامع پہنا کر اس کے سامنے پیش کریں, سنت کا لباس پہنا کر اس انداز کو, یعنی خوشامت اور چاپلوسی یہ ضروری ہے. لیکن خوشامت وہ جو شریعت سے متصادم نہ ہو, عین شریعت کے مطابق ہو, وہ خوشامت مدنی ضد, یعنی جس کو ہم اصرار کہہ لیں کہ اس کو اصرار کریں کہ نہیں آپ قافلے میں سفر کیجئے, تو انشاءاللہ عزوجل آپ اس کو ایک بار سمجھائیں گے, دو بار سمجھائیں گے, تین بار سمجھائیں گے, اور اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کامیابی حاصل ہو ہی جائے گی. یعنی آپ مایوس ہونا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے تو قافلے سفر انشاءاللہ ضرور کریں گے. دیکھیے مردود شیطان, اس کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر میرا وار کارگر نہیں ہوگا, اس کو معلوم, اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ انبیاء علیہ السلام پر اس کا وار نہیں چلے گا. لیکن انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے کہ اس نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر پھر بھی کوشش کی, خوب کوشش کی, اور مشہور, یہ تو بہت مشہور ہے, جس نے حج کیا اس کو معلوم, جس نے حج نہیں کیا اس کو بھی معلوم کہ منا شریف میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو وہ یادگاریں اسی بات کی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور لے کر تشریف لے جانے لگے, تو تین مقامات پر اس شیطان نے انفرادی کوشش کی اور بہکانا شروع کیا, کبھی اسماعیل علیہ السلام کو بہکا تھا, کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بہکا تھا, جان کا پیار دلاتا تو اولاد کی محبت پر زور دیتا, لیکن ان حضرات نے اس کو بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی, بلکہ حکم الہی سے ان کو کنکریاں ماری. تو آج اس کی یادگار ہے, آج شیطان کو کنکریاں بے اے نہیں لگتی, یہ مارا اور شیطان کو لگی, ایسی کوئی روایت ہم نے نہیں پڑھی, لیکن شیطان اس سے ذلیل ہوتا ہے. جو کہ منا شریف میں کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو عرض کر رہے ہیں مقصد یہ کہ قرآن پاک میں تو صاف ہو کہ میرا جو وار ہے میں بہکاؤں گا, لیکن میرا وار تیرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا. پھر بھی مخلص ترین بندوں کو بھی یہ چھوڑتا نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ مخلصین میں سے تھے, کتنی کوشش کی ان پر اس نے, طرح طرح کی شکلوں میں آ کر اور آگ کے گولے پھینک کر اور جو اس سے بن پڑا اس نے کیا, جسم سے سانپ کی صورت میں لپٹ کر اور طرح طرح سے آزمانی کوشش کی. تو یہ ایک میں نے مثال دی کہ جو سراسر باطل, بلکہ باطل کا سرغنہ ہے شیطان, وہ انفرادی کوشش کرنے سے چوکتا نہیں ہے. تو ہم الحمدللہ اہل حق ہیں, اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس پر ہمیں ثواب ملے گا، جنت کی اعلیٰ نعمتیں انشاءاللہ عطا کی جائیں گی، تو ہم اس انفرادی کوشش سے کیوں باز رہیں؟ تو انفرادی کوشش تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، بلکہ ہر نبی کے اگر ہم واقعات پڑھیں گے تو اس میں انفرادی کوشش کے نمایاں پہلو سامنے آئیں گے۔ تو سبھی نے، جس نے دین کی خدمت کی اس نے انفرادی کوشش کی، تو انفرادی کوشش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ تو مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی انفرادی کوشش ناگزیر ہے، اجتماعی کوشش اتنی کارگر نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر صرف اعلان کر دیا جائے کہ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، فلا جگہ سے مدنی قافلہ سفر کرے گا، تو آپ نے بھی جو کام کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ اتنا لوگ کان نہیں دھرتے جب تک اس پر انفرادی کوشش نہ کی جائے۔ تو مدنی قافلوں میں تیار کرنے کے لیے انفرادی کوشش، انفرادی کوشش، انفرادی کوشش کیجیے، انشاءاللہ عزوجل آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔